it-twaqif tal-battaljon Karkaris. Kien l-4 ta' Settembru tal-1798. Jumejn wara li l-Maltin ħodu l-imdina minn taħt idejn il-Franċiżi. Il-prapostu Dun Pietru Paolo Mikallef kellu laqa ma' ċensu Borġ Broro u t-tabib Leopoldo Bernard. Il-prapostu bida biex qol li wara l-laqa li kellna l-bieraħ l-imdina li fija ħtanna l-notor Manuel Vitale u 4 deputati miegħu biex imexxu r-rewwixta issa u dmirna li kellna l-battaljon tagħna rridu nsibu rġiel ta' ħila minn fusna. Naħseb li hawn se jkellna biċċa u ġeħ ta' ros. Għataluk li jmut tabib għax rridu nħarġu lil min jissieħeb magħna. Mhux sawa li nibagħtu hemm fħalq il-mewt isem għat-tabilih u ma jafux sa jagħmlu l-xkubetta f'idejjem. Jien ma ngħidx polok put Luigi Budlong Brorot. Tinsiex lis-suldoti, il-Baħrin, il-Qaddieva li kienu mal-ordni u issa sfaw bla xogħol. U fuq kollox il-Karkarisi kursola, il-ġiel ta' stunku li ma jbassax hemm xejn. U magħhom iridu ngħeddu l-kaċċaturi. Dawn kellhom ħarġin sawa biex ikellhom xkubetta f'idejhom qabeż qol Dun Pietru Paul. U ma dawn iridu nżidu l-mustin. Jien ma naħsebx li se niġbru nies il-ġiel biżejjed biex ikellna battaljon kbir li ġa qol it-tabib. Ikellna pult tibżgħux u kif ngħidlek jien. Li kulli kbar wieħed ta' Malta biex buq album imlija Brorot. Minn għadha sur prapostu, f'kull qudiesa għamel sajħa biex dak l-ġiel li jridu jsiebu magħna jiġu jinkitbu għandi. U sa tagħmel għal Mustin reġa' qabeż it-tabib. Il-kappellan tal-Musta l-bieraħ kien magħna l-imdina għal ma kien tent u jof x'għandu jagħmel. U barra minn hekk jien ordni kif ġej minn għandu u tkellimna fit-tul. ċens, għandek jien kif l-aħjolit mexxa l-battaljon Karkaris għallu kullu kurjuż it-tabib. Pult, għamel tlej sħiħ naħsebhom berren dwar in-nies li se jissieħbu miegħi biex imexxu u ġa kellem tuħut minnhem jew joħroġ ħadd mill-but. Jien se naqralkom kif fassalt li għandu jitmexxa l-battaljon tar-raħal u fejn ma taqblux weġbuni. Sawa wess ċens. Tista' tibda waqfu l-propostu u Brorot is-sukta. Bħala kmandant se nkun jien u għent pult ta' warajja taqblu, naqblu jġbu it-tnejn daqqa, Francisco Borg u French Patch se jkellem il-kamp tas-suldoti taħt idejjem. Tofu intom li daw qed tew żmien twil mal-ordni u jofu kif għandhom imurru l-affarijiet, il-kwartieri se jieħu ħsiebhom ċensu kallejja ġamri Patch. Hemm ukoll it-tabib Vincenz Qasa, binna wiġbuħ. Scrivoni Giuseppe Onofio u Furti Mikallef. U bħala kappellon se ngħid lill-Patri Giuseppe Mikallef tal-Franġisconi. U għen sur propostu, ibqa' ħossib il-parroċċjoni tar-raħal biex issabba lir-rumor li jitilfu żwieġem u lill-ummijiet li jitilfu l-wiedem. X'taħsbu? Tidel jagħmel ċolok bil-għaqal wieġbu Dun Pietru Paul. Rrid li kellex jimxi sawa sa fassalt moħħi kif għandha tkun l-uniformi tas-suldoti tagħna reġa' s-suq ta' Brorot. Int għandek moħħ tal-kibu qabeż qallu t-tabib Leopoldu. Issa ħallina minn don. L-uniformi sa tkun hekk. Bidha biex fisser Brorot, ġgiegħed bujot tal-qutun bil-burdura ħamra qudiel u tinqafel bil-buttuni fuq un-nata x-xelluk. Bit-tipelu li s-suwet u għadak li kunu fil-batterija bil-minsa u t-tarħa it-nej humor u l-infanterija kella x-iswet bil-ħafna mil-bit ta' s-sib li s-sir bil-lej x-taħsbu s-taqsija. X-dina nasbu, biexbu li jokullu. Ent negozjan tal-qotu u t-fem sawa fil-drappijiet. Bissibni nħroġ jelem il-raxen tal-ħobs u z-zejt. U natijem poga, għax dawn familja għandhem kumpla Brorot, Malta u r-raħal jibqgħu jafuhulek għaldu li qiegħed tagħmel, qallu l-propostu biex jaqawilu qalbu, u ismek qod titniżel fl-istorja ta' Malta u tibqa' tissemma matul iż-żminijiet li għalhekk isseħħilna nkaċċu l-Franċiżi kumpla mal-propostu it-tabib Leopoldu.